الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 21, 22, 23, 24. دریم سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 21, 22, 23, 24. د دین مخ کے سبق کی اللہ پاک فرمائی لی چھے تاسو تما دین اسلام در کرے دے چھے داد اللہ پنیز دا تولونا غور دین. او اللہ پاک فرمائی لی چھے اہل کتابو یهود و نصواراو داغه مخالفتو اغا دین اغوی تسلیم نک نعام اهلی کتاب و ذکر اللہ کرو. دینم سبق کی اللہ پاک خصوصیت سرا دی یهود و ذکر کی او دا اغوی بعض خرابه خدای پاک بیانی. یهود دا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم دی بنی اسرائیل چی وطوی موسیٰ علیہ السلام وطا اللہ پیغمبر را بے گلو او نور ډیر زیات پیغمبران په دغه قوم کې راغلي. دومره ډیر پیغمبران په یو قوم کې نه دي راغلي لکه څومره چې دی بنی اسرائیلو کې راغلي، یهودو کې راغلي. پیغمبران داسې وو هغوی کې لکه نن سبا چې په دلته په جوماتونو کې امامان په یو کلي کې 15 جوماتونه وي، 10 جوماتونه وي، 40 جوماتونه وي، هر جومات کې امام دقا سے اللہ پاک اغوی تا پیغمبران را لے گلی. تورات و تا اللہ پاک کتاب ور کرے دا اغوی دا دعوی و چی منگا خپل دین منو بل دین منگ نمن، خپل شریعت منو بل شریعت منگ نمن. حالانکہ دا دعوی دا اغوی غلط ہوا. نا اغوی خپل پیغمبر منا په حقیقت کې، نه چې دین او هغوی په خپل کتاب باندې عمل کو او نه څخه خلک په خپل یا ګمان باندې او په خپلو خیالاتو باندې روان، خواهشاتو باندې روان، زړه چې به یې څه غوښتل هغه به یې کول، د دین پابندي یې نه کوله. وقتاً په وقتاً الله پاک هغوی له ډېر عذابونه هم ورکوي. خود دلتے خودے پاک یو غط خرابی بیانے، خرابے خود دیر زیادے وی، خو یو خاص خرابی. اگر خاص خرابی داو چو گو رہے گناہونا خود بیو دیر کو دا اللہ کتاب نمن آیاتون نمن اگر کے تحریف کو اگر بدلول چې چا به مو ته سمه لار خوله، د هدایت لار خوله، که هغه پیغمبر او که هغه یو نیک سړی هغه ته به تکلیف او نقصان رسو وجل به دا د هغوی غټه غټه خرابې وي. خو د دې ټولو د پاسه یو بله غټه خرابي هغه دا وه چې یو کار به کو غلط او بیا دې هغې له دلایل وي، د ځانه منګړت دلایل به جوړول او بیا به یې دا مونږ ته خدای ویلي دي په کتاب کې چې داسې وکړي، الله باندې به دروغ. نو دې سبق کې خدای پاک به دغې غټې خرابې د هغوی ذکر کوي چې یو طرف ته ګناه کوي، غټ غټ ګناهونه کوي، او بل طرف ته د هغې ګناهونو د پاره بیا دلایل وایې او بیا دا وایې چې مونږ ته دا خدای ویلي دي. خدای تاسو ته نه دي ویلي، دا تاسو په خدای باندې افترا کوي، دروغ وایې، الله تاسو ته داسې حکم نه کوي. مخکې یو بادشاه تیر شوی دی، اکبر بادشاه، مشهور بادشاه تیر شوی دی، هغه دین الهي جوړ کړی، یو دین یې ځانله جوړ کړی، او هغې کې د بعضې علمو نه چې د هغه درباري مولیانو د هغوی نه امداد اخیستی، نو په دې دین کې هغه ډېر تحریف کړی و د دې بني اسرائیلو په شان. زړه به یې وغوښتل چې یو کار دې داسې وشي، د هغې دپاره به هغه علما راوغوښتل، هغه مولیان درباریان به یې راوغوښتل، بیا دې دپاره څه دلیل ووایه، نو هغوی به ورته دلایل جوړ کړل او بیا به یې هغه په کتاب کې ولیکل، اقدیم کې به یې هغه خبره شامله کړه. اکبر بادشاہ ته کور کې خزو وی چې دا ږیره خو ډېره بده لګي، نو ښه دا ده چې دا ږیره اخرېږي او ختمه شي، دا مخ صفا شي. د سړو په مخ باندې دا ږیره مزه نه کوي، ښځو ورته په کور کې دا د خواهش اظهار. اکبر بادشاہ نیغ راغی دربار ته او هغه علما راوغوښتل، هغوی ته یې دا دین الهي کې شاملول پکار دي، دا خبر چې ږیره خریل جایز شي، د دې دپاره دلایل راته ووایه. هغه درباري مولیان کېناستل، یو حدیث یې تلاش او بعضې څه د فقهاو عبارتونه یې مخکې وروستو کړل او جواز یې پیدا کړ، حدیث یې دا پیدا کړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحیح حدیث، پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو سره ناست، یو سړی داسې تیر او هغه ږیره او برید دواړه خریلي، مخ یې بالکل صفا کړی. پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته وفرمای وی د جنتیانو شکل به دغه سي، د پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې جنت کې به عمر داسې وي چې په مخ باندې به ږیره نه راغلی، د عمر نه به ښکاري غټه لږ شانتي عمر به یې ښه وي، خو لیکن دا ده چې ږیره به یې نه راغلی په مخونو باندې، دا به د جنتیانو شکل دغه سي. صحیح حدیث جی، دا حدیث دی که نه، ګیره خری برېت یې خریلی دي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا سړی به جنت ته ځي، چې څوک ګیره خری او برېت خری دا به جنت ته ځي. خبره یې الټه کړه، دلیل یې پیدا کړه، اکبر بادشاه یې دا دین کې شامل دی. نه یو ګناه ده او یو ګناه له دلیل پیدا کول جوړول او هغه جایز کول، دا بیا ډېره غټه ګناه. د دې وجې نه د بني اسرائیلو دلته خدای پاک دغه خرابي بیانوي چې یو طرف ته انبیا قتلوي، بل طرف ته د الله د آیاتونو نه انکار کوي، او بیا هغې له دلایل ګوره او دلیل بیا خدای ته نسبت کوي چې یاره دا الله داسې ویلي دي، یا مونږ ته د وخت پیغمبر داسې ویلي دي چې داسې کوي، دا بیا ډېر زیات ظلم دی، الله وی دا سی مکر ندیزه که اللہ پاک دا وی دا غط خرابی بیان ان الذین بیشک هغه کسان یکفرون بی آیات الله چه کفر کئی پا آیاتون دا خدای پاک بانده و یقتلون النبیین او وجن پیغمبران بغیر حق پنا حق سر پنا حق مان حیث زو زیاتی نی کرده سداوه نوی پی او دی وجن و یقتلون الذین او وجن هغا کسان یعمرون بالقسط من الناس چه امر کئی پا انصاف سر خلکو تا خو خبره کئی اغا نیکان صالحان خلق دی وجن ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام یا صحابی دی پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو که یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طول نزیعات و سخ عذاب بخد پاک چالا وادا پیغمبر علیہ السلام متو فرمائی چی چا پیغمبر وجیدی او یا هغه خلکی وجیدی چی هغه خلکو تا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کرد خطر افت خلق را بلی و دا بدونه منی کئی او دیه وجنی خدای پاک تا دغا سلیلا دیر زیاد سخت سزا ورک او بیا دا آیات و تا تلاوت که ان الذین یکفرون بی آیات اللہ او پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائی بی بنی اسرائیلو یهودو دا سار پا وقتی دریس الویخ پیغمبران قتل د سار پاول ایسکی دروازی پاول ایسکی دریس الویخ پیغمبران رونی ول او غیر پا یو وقت باند قتل نبیاوتا دا قوم نیکان خلق را پاسه ده چیه دا خدای بندگان دا خدا اللہ پیغمبران دی نیکان خلق دی دا ولی وزنه مکاوه منی کولی د مازیګر پټین کې دروازه په اخر ټین کې دا یو سل او یا کسان دا نیکان خلک چې دا دوی منه کول هغه مرونی ول هغه مو پسې مړ کړل درې څلوېښت پیغمبران مړ کړل شهیدان یې کړل او دې طرف ته یو سل او یا کسان هغه خلک چې هغه امر بالمعروف و نهی عن المنکر ورته کو هغه شهیدان کړل نو الله پاک دې ځکه فرمای ان الذين بشک هغه کسان یکفرون بآیات الله یو خو کفر کوي د الله په آیاتو و یقتلون النبیین بغیر حق او وجن پیغمبران په ناحق سره و یقتلون الذين وجن هغه کسان یامرون بالقسط چې حکم کوي دوی ته په انصاف سره من الناس د خلکونه ښه خبره ورته کوي چې هلکه مه کوئ دا پیغمبران مه وجنئ د بدۍ نه یې منع کوي الله فرمائے چې داسې کسان فبشرهم بعذاب الیم بشارت ورکه زیرې ورکه دوی ته په سخت عذاب سره استهزا ورپورې الله کوي الله ورته دغسې وایي چې تاسو زما پیغمبران وجنې خوشحاله شئ خوشحاله بم کم دا عذاب بدله درناک عذاب بدله الله فرمائی اولئک الذین دا هغه کسان دي حبطت اعمالهم چې عبست عملونه د دوی فی الدنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې په دنیا کې د دوی چې کوم څه عمل کړی دی هغه هم فضول تللی دی آخرت کې به هم الله خالی کړي او عذاب به ورله ورکړي وما لهم من ناصرین او نه به یې د دوی دپاره څوک امداد کوونکي الله وایي د دوی دپاره سخت عذاب او الله پاک اوس دغه خبره کوي بیروستو آیاتونو چی یو طرف تا خو گناهونه کئی او بل طرف تا بیا خپل صفائی بیانی دلائل دا آغی دا پارا وی علم تارا آیاتونو گوری الالذین حق کسانو تا او تو نصیبا چی ورکلشی و حصه من الكتاب دا کتاب دی اهل کتاب اللہ و تا علم ورکلو پویا و تا ورکلو باوجود دا غینا یدعونا الى کتاب الله چرا او ببللی شو کتاب دا خدای پاک تا چرا شده اللہ کتاب باد لیحکم بینهم چه فیصله او کلیشی پا ما بین ستاسو را شده اللہ پا کتاب فیصله او دا اللہ کتاب تا را شده اللہ حکم او منه ثم یتولا بیا با دیو اپس شو بگرز دل فریقون یو دل منهم دا دوینا و هم معرضون او یراز دیکن نا نا نا مونگا پا دیکن مونږ پیغمبران او اولاد یو، مونږ خدای بخلی یو. لکه دا نن سبا ده، مونږ سیدان یو، مونږ د پیغمبر اولاد یو، چې څه کوو هغه به کوو. دوی به وایي پرېږده، پرې په کتاب باندې عمل نه کوو، بس مونږ ته کتاب معلوم دی، ما ته سبق مه ښایه. ثم يتولى بیا به وګرځېدل فریق، یو ډله منهم د دوی نه، وهم معرضون، او دوی به اعراض کو. الله فرمایي دا ولې؟ ذلک دا بانهم، بېشکه دوی چې قالوا وی به دوی لن تمسنا النار، مسه به نه کي مونږ لره اور، الا اياما معدودات، مگر یو څو ورځې د شپه. بس مونږ اقه یوه ګناه کړې ده، هغه زمونږ نه خطۍ شوې ده چې مونږ یو د سخي عبادت کړې یو څو ورځې، اقه به مونږ جهنم ته ځو، باقي مونږ خو جنتیان یو، مونږ خو د پیغمبرانو اولاد یو. مونږ ته سبقونه مه ښایې چې د خدای په کتاب فیصله وکړي او راشي او دا کار وکړي او دا مه کوئ، مونږ ته دا خبرې مه کوئ. مونږ یو جنتیان، جنت دی زمونږ دپاره. یعنی یو طرف ته د الله د آیاتونو نه انکار، پیغمبران وجل، نیکان خلق وجل، الله په کتاب فیصله نه کول سره د علم، بیا او بیا وایي چې ما ته د دین ضرورت نشته، ما ته د کتاب ضرورت نشته. څونه زړورتیا ده! الله فرمایي وغرهم فی دینهم، دوکه کړي دوی لره فی دینهم، په دین د دوی کې ما هغه سیسکانو چې ودوی یفترون، چې د ځانه جوړو یا د ځانه جوړول، د ځانه جوړول دغه چې دوی وي مونږ جنتیان یو، مونږ د پیغمبرانو اولاد یو، دقه یو څو ورځې به مونږ جهنم ته ځو، باقي مونږ جهنم د نورو خلکو لپاره دی، زمونږ دپاره نه دی. او دا مونږ ته الله ویلي، دا دروغ دی جوړول، دا مونږ ته د خدای کتاب وایي، دا د غټه خرابي الله دقه بیان. الله وایي تاسو ګنام کوئ، او بیا چې دی هغې له دلایل م وایه. او داسې دې ته وایي احمق، دې ته وایي بېوقف او قمقل، چې ګنام کې او منې یم نه. بېوقف د بېوقف سړي علاج نه، بېوقف سړي باندې نه دم اثر کوي او نه تعویز پرې اثر کوي. د ده ځان له یو دنیا وي، دې په هغې کې غرق کړي بس، یو ځان له دیني وي، یو ځان له مذهبي وي، چې بېوقف قمقه. حضرت عیسی علیه الصلوة والسلام، مولانا رومي صاحب لیکلي دي مثنوي کې د عبرت دپاره یو خبره لیکلې ده، چې حضرت عیسی علیه الصلوة والسلام یو ځل په منډه روان، منډه لکه چا پسې چې دشمن شوي او منډه ته وي، په منډه منډه. یو سړي ولې آواز ورک، حضرت څه شي له منډه وې؟ تا پسې خو څوک شته نه چې تا رانیسي، یا څوک دشمن دی، یا څوک ځناور ده پسې دی، او ته داسې په منډه خطه. عیسی علیه السلام خبرې ورسره ونه کړې او منډه. هغه ورته وایي، یا د خدای بنده، هېڅ هم نشته تا پسې، ته دا منډې ولې وې؟ ډېره منډه. او پسې هغه سړي وواله چې دی به ودرېږي، زما دا خبره به واوري، اخر منډه څه ده؟ دا سړی اخر کې ستړی شو ډېر په منډه، دغه پسې منډه نه شوه وایي. نو د وروستو نه یې آواز ورکړ، یا عیسی علیه السلام، د خدای دپاره منت درته کوم، زاری درته کوم، ولې منډې وې؟ څوک دښمن درپسې نشته، څوک ځناور درپسې نشته، او ته په منډې او منډې وې؟ عیسی علیه السلام ورته ودرېد. عیسی علیه السلام ورته وایي، ای دوستا، دښمن را پسې نشته، څه ځناور را پسې نشته چې منډه وام، خو زما مخې ته رکاوت مه جوړېږه، زه د احمقانو نه تښتم، احمق انسان، زه د هغه نه تښتم، منډې ته وام. نو هغه ورته وایي، حضرت داسې چل دی، چې ته خو خدای دلې یو طاقت درکړې لاندر روغې کان روغې مسیحای مړی جندی کې مارغه جوړ کې هغې کې چې دی نو اسم اعظم پیوې هغه ستا په اسم اعظم باندې مړی جندی کېږي ړانده جوړي.